oferty w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Rok nowości Skody. Skoda przedstawia leasing 101%. Mówisz, że leasing w Skodzie nie ma sobie równych i nie ma na rynku lepszej oferty. Powiem tak, inni mają 105%, a jeszcze innym wydaje się, że 103% to konkurencyjna oferta. No a w Skodzie jest 101%. W Skodzie 101% i tyle? Tak, 101% to koszt całkowity. Takie interesy to ja lubię. Wybierz leasing 101% i prowadź w biznesie. Sprawdź na skodaauto.pl i w salonach Skody w całej Polsce. Dokąd idziesz, Reneuszu? Do domu, do kina, Wojtechu. To do domu czy do kina? Teraz mam kino w domu, bo Saturn dodaje soundbary do telewizorów. Kino w domu? Poczekaj, wezmę popcorn. Tylko teraz w Saturnie dodajemy soundbary do telewizorów. Kup Smart TV LG 55 cali 4K Ultra HD klasa A z technologią HDR za 2899 zł, a w zestawie dostaniesz soundbar LG. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 19:00. Program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy. Czas na serwis. Małgorzata Majborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. A w tym serwisie o kolejnych wypowiadanych klauzulach opt-out przez lekarzy rezydentów. 9 Polakach oskarżonych w Wielkiej Brytanii o współczesne niewolnictwo. I unijnych pieniądzach na budowę fragmentu trasy S5 z Białych Błot do Mielna. Prawie 90 lekarzy rezydentów z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie wycofało zgodę na klauzulę opt-out. Oznacza to, że nie będą pracowali w tygodniu dłużej niż 48 godzin. Wczoraj to samo zrobiło 100 lekarzy z Dziecięcego Szpitala Pediatrycznego w Warszawie. A jeszcze w tym tygodniu zamierza to zrobić 60% rezydentów w całym kraju, czyli ponad 8 tysięcy lekarzy, mówił w Pulsie Trójki dr Daniel Łuszczewski z Porozumienia Rezydentów OZZL. Wiceminister zdrowia Daniel Tombarkiewicz, również rozmówca Trójki, powiedział, że każdy ma prawo wypowiedzieć klauzulę, która została wprowadzona po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ale jak podkreślał, protesty nie mogą odbywać się kosztem pacjenta. Zarówno protest głodowy jako sposób walki o większe zarobki, jak i taki rodzaj szantażu ze strony lekarzy też jednak w kontekście wyższych zarobków jest niewłaściwy, no bo to jest ograniczanie dostępu pacjentom do doświadczeń. Doktor Łuszczewski zapewniał w Trójce, że protest nie ma charakteru politycznego i przypomniał, że temat wypowiadania klauzuli nie jest nowy. Przypomnę, rezydenci działają od 2 lat. Zaczęło się za czasów ministra Marka Zembali, jeszcze za czasów poprzedniej ekipy. I tak naprawdę krok po kroku eskalujemy te nasze działania, żeby dotrzeć do samej góry. A my przypomnijmy, że wczoraj Sejmowa Komisja Zdrowia przychyliła się do rządowego projektu, który zakłada stopniowe zwiększanie wydatków na ochronę zdrowia do 6% PKB w ciągu 8 lat. A rezydenci chcą, aby nakłady zostały zwiększone o 6,8% PKB w ciągu 3 lat. 9 Polaków oskarżonych w Wielkiej Brytanii o współczesne niewolnictwo. A poszkodowani w sprawie to także Polacy, ponad 80 osób, które miały być zmuszane do pracy. Lokalne media z regionu West Midlands informują, że oskarżeni Polacy stanęli przed sądem Birmingham. Współczesne niewolnictwo. Tak na Wyspach kwalifikuje się czyn, o jaki oskarżona jest grupa. To 6 mężczyzn i 3 kobiety, m.in. z Warszawy, Opoczna czy Włocławka. Wiek od 22 do 52 lat. Według aktu oskarżenia sprowadzali z nadwisły ludzi, zwabiając ich obietnicami pracy. Na miejscu odbierali dokumenty, przejmowali kontrolę nad założonymi właśnie na nazwisko ofiar brytyjskimi kontami bankowymi. Zabierali pieniądze i zmuszali do pracy. Wszyscy oskarżeni są teraz w areszcie. Czekają na kolejną rozprawę zaplanowaną na 5 grudnia. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W Polsce są już 3 miliony osób chorych na cukrzycę. Coraz mniej się ruszamy, coraz bardziej się przekarmiamy, co rzutuje na wystąpienie otyłości i w konsekwencji na wystąpienie chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca, m.in. miażdżyca, nadciśnienie. Teoretycznie wszyscy wiemy, dlaczego występuje cukrzyca, natomiast co innego wiedzieć, a co innego w praktyce codziennie zrealizować zalecenia dotyczące zdrowego trybu życia. Mówi ku przestrodze profesor Krzysztof Strojek, krajowy konsultant w dziedzinie diabetologii. A w Warszawie odbyła się konferencja przed Światowym Dniem Cukrzycy, który przypada 14 listopada. Ponad 160 milionów złotych otrzyma Polska z Unii Europejskiej. A pieniądze te będą pochodziły z Funduszu Spójności, a zostaną przeznaczone na budowę 54 km trasy S5 z Białych Błot do Mielna. Beata Płomecka. Komisja napisała, że realizowany projekt ma zapewnić bezpieczniejsze i szybsze połączenie między centrum kraju a Poznaniem i Wrocławiem. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę i spójność terytorialną, napisała w oświadczeniu komisarz do spraw polityki regionalnej Corina Cretu i dodała, skorzysta cała środkowa Polska. Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że całkowita wartość inwestycji to prawie 1 400 000 000 zł, z czego połowa ma pochodzić z unijnych funduszy. Budowa powinna być zakończona do lipca 2019 roku. To 28 projekt z sektora transportu drogowego, który otrzymał zgodę Komisji Europejskiej na unijne dofinansowanie i 48 w całym programie Infrastruktura i Środowisko rozpisanym do 2020 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski, informacje sportowe. Od rana trąbimy, że w meczach z Urugwajem i Meksykiem nasi piłkarze będą musieli sobie radzić bez Roberta Lewandowskiego. Nikogo nie trzeba przekonywać, że to dla kadry mały kataklizm, ale nie tylko kapitan wypadł ze składu. Michał Pazdan nie może grać w jutrzejszym spotkaniu, dopiero zadecydujemy o naszym ustawieniu w jutrzejszym meczu. Natomiast jeżeli Michał nie może grać, to oczywiście wchodzi następny zawodnik, dostaje szansę i ten zawodnik właśnie będzie sprawdzony. Dzisiaj nie powiem kto. Mówił oczywiście selekcjoner Adam Nawałka, a tu i tam mówi się, że Pazdana ma zastąpić Jarosław Jach z Zagłębia Lubin, ale czy to dla niego aby nie za głęboka woda? Przekonamy się jutro. Grzegorz Krychowiak zdaje sobie jednak niewiele robić z braków kadrowych. Chcemy wygrać nasze najbliższe dwa spotkania. Podchodzimy do tego bardzo poważnie. Nie myślimy o tych meczach jako meczach sparingowych. Jest to okazja, żeby przetestować pewną taktykę nowych zawodników, więc na pewno wykorzystamy odpowiednio ten okres. Jutrzejszy mecz z Urugwajem na PGE Narodowym od 20:45. My gramy jutro o pietruszkę, o awans na mundial. Dziś w barażach na przykład Irlandczycy z północy ze Szwajcarami. Dziennikarz Rzeczpospolitej Stefan Szczepłek nie ma wątpliwości, że zwycięsko z tego dwóch meczu wyjdą Szwajcarzy. Stawiam na nich zdecydowanie. To jest oczywiście drużyna absolutnie wyjątkowa. Pamiętajmy, jak oni grali przeciwko Polakom na Mistrzostwach Europy. Ta drużyna się od tamtej pory chyba za bardzo nie zmieniła. Takie multikulti w tym wypadku. I to tej drużynie wychodzi na korzyść. Ceniąc generalnie Irlandczyków, mówię już o narodzie, specjalnego szacunku dla ich umiejętności piłkarskich to ja nie mam. Dziś o tę samą stawkę, czyli miejsce na mundialu, grają jeszcze Chorwaci z Grekami. Pozostając przy futbolu, ale tym pod krawatem, to nowym prezesem spółki Ekstraklasa SA został Marcin Animucki. Zastąpił odwołanego przed miesiącem Dariusza Marca. Jeszcze tenis i nieoficjalne Mistrzostwa Świata do lat 21, czyli Next Gen Finals, a w nich Daniel Miedwiediew w 4 setach wygrał z Jaredem Donaldsonem, a Hyeon Chung w 5 z Gianluigi Quincim. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. W nocy zachmurzenie całkowite, ale będą przejaśnienia, okresami słabe opady deszczu lub mrzawki. Temperatury od 1 stopnia na północnym wschodzie do 5 stopni na zachodzie i południu, 6 stopni na wybrzeżu, zatem bez przymrozków. Jutro bez zmian, zachmurzenie całkowite, przejaśnienia, znowu deszcz, znowu mrzawka. Jedynie co meteorolodzy przewidują, to to, że w górach powyżej 1200 metrów słabe opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Bardzo dziękuję. Miałem przyjemność pracować z kobietami. Magda Karczewska w Żywcu, Elżbieta Malinowska audycję realizowała, Halina Wachowicz odbierała telefony, a Roma Leszczyńska przygotowała. Ja, Michał Olszański, bardzo Państwu dziękuję i witam kolejną kobietę w pięknej, zielonej czapce, Agnieszka Szydłowska, już na posterunku. Dobry wieczór, Agnieszko. Dobry wieczór. Ten akcent jest kapitalny. Uważam, że każdy z nas powinien mieć. Tak, trzeba mieć coś kolorowego na sobie, prawda? Trzeba mieć częściej zły dzień dla włosów i wtedy czapka sama wskakuje. To prawda, ja nie mam takiej ładnej czapki. Szkoda. No to już nie będę dopowiadała. Jest jeszcze jeden wątek, który można byłoby rozwinąć, ale to co? Odpoczywasz? Odpoczywam. Ja pracuję. Autopromocja. To był czas prawdziwej eksplozji sztuki. Czas euforii, entuzjazmu i odprężenia. Po 123 latach niewoli Polska znów istniała na mapie świata. W najbliższej niewidocznej stronie sztuki przywołamy aurę dwóch międzywojennych dekad. W sobotę 11 listopada odtworzymy Skok w wolność. Zapraszam po godzinie 16. Monika Małkowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Saturnie dodajemy soundbary do telewizorów. Kup Smart TV Sony 65 cali 4K Ultra HD A Plus HDR za 6199 zł, a w zestawie dostaniesz soundbar Sony. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.

bat, the top of the food chain in my habitat. I am the demon bearing misery and fear, and I spy you convulsing from way over here. I could pull you apart, or I could cut you to pieces. I could make you weep crimson tears from the lesions. But the thing that I lust for, and the thing that I'll get, is to take over your body and to be in your head. I see you. I want to. Altered Beast 2, King Gizzard and the Lizard Wizard, prosto z Australii, ze swojej drugiej wydanej w roku 2017 płyty na naszej antenie. Z czego można się spodziewać po naszym dzisiejszym spotkaniu w programie alternatywnym? Po pierwsze muszę zdjąć czapkę, ponieważ nic nie słyszę. Teraz znacznie lepiej. Po drugie, bardzo dużo muzyki, nie będziemy dzisiaj gadać, będziemy rozkoszować się dźwiękami. W pierwszej godzinie przede wszystkim gitarowymi, po godzinie 20 więcej elektroniki, ale także dzisiaj wyjątkowo dużo jazzu. Thank you. stuff. The molecules in the capillaries, they all have something against me. Nothing I do makes me feel different. Sounds like your sister's best friends in a bath, calling you to join them. Can't avoid them. This one's like your mother's arms when she was young and sunburned in the 80s. Could last forever. The more level they have me, the more I cannot stand me. I am helpless wretches. A bad taste in liquids. This one's like the wilderness. Without the world, I'm gonna miss those long nights. Keep rereading the same lines, always up at 5 a.m. every moment, like a baby. It's just the lines coming on. It's just the lines. No point of view or vision. I'm just trying to stay in touch with anything I'm still in touch with. The sky is getting white. I can't find a lighter. I swear you got a little bit taller since I saw you. I'll still destroy you. It's just a lie. Tak pięknie rozpędzone The National na swojej ostatniej płycie I'll Still Destroy You. Teraz ma także wideo. Trzy pierwsze utwory w programie alternatywnym w czwartek za nami. Pora na singiel tygodnia to Dziewczęta z Lor. Aquarius. Kolejna już zapowiedź debiutu dziewczyn z zespołu Lore. Mogłabym powiedzieć dziewcząt, dziewczątek, bo to naprawdę młode dziewczyny. I trzymam kciuki bardzo za to, aby ten debiut został dokończony i przede wszystkim opublikowany ku naszej radości. Tak jak zdarzyło się w przypadku Jamesa Holdena and the Animal Spirit, były zapowiedzi, że James Holden porzuca swoje elektroniczne zabawki i wychodzi z tego egocentrycznego kręgu muzyki elektronicznej, w której sam sobie sterem i okrętem, że poświęca się pracy z zespołem, że czerpie z tego energię i że będzie płyta. Ta płyta jest. Obiecanki okazały się nie cacankami, tylko pięknym spełnieniem, którego pierwsza odsłona teraz, a po 20 znacznie więcej. Pass Through the Fire. To jest nagranie z płyty James Holden and the Animal Spirit. Do tego albumu wrócimy po godzinie 20, bo pięknie wybrzmią kolejne utwory w nieco innym otoczeniu. Tak przynajmniej mi się wydaje, ale można sprawdzić. Po godzinie 20 zachęcam także do reagowania i przypominam o tym, że na naszej stronie polskieradio.pl/trójka można znaleźć namiary na nas, wszystkie adresy mailowe, a także oczywiście pomoc w postaci zapisywanych tytułów i wykonawców. W przypadku programu alternatywnego to nasza podstrona polskieradio.pl/trójka/alternatywny. I tam naprawdę wszystko jest. Otwieramy naszą płytę tygodnia, to Triki, i przypominam, że Trikiego słuchamy nieco później, a zatem minęło już kilka tygodni od wydania tej najnowszej płyty w związku z jego przyjazdem do Polski. I keep her in the middle while she waits for signal. My brain's a busy signal. I guess it hurts a little. Let's just talk a little. Things we care about. You can be my middle and we can grieve it out. I guess you leave me now. You don't believe me out. You leave me long. Wait for you to come. I'm in the middle. I'll wait for signal. I'm in the middle. I'll wait for signal. Sometimes we walk about, we go around, we talk about. Sometimes we walk about, we go around, we talk about. Sometimes we walk about, we go around, we talk about. Sometimes we walk about, we go around, we talk about. Why don't you try a little? You make me feel so little. I'm in the middle, and my heart's a brittle. Why don't you look at me? My love for you. Signal to jest nagranie, które możemy znaleźć na płycie Ununiform, 13. płyta w dyskografii Trickiego. Różnie bywa z jego albumami, różnie też bywa z jego kondycją psychofizyczną i tym, co się dzieje podczas występów. Myślę, że fani tego artysty dokładnie wiedzą, o czym mówię, bo sama miałam okazję i pewnie fani także śledzić go w takich momentach, kiedy był porywający i rewelacyjny, i w takich momentach, kiedy bardziej od wykonywania muzyki, co zostawiał innym, na scenie skupiał się na oglądaniu publiczności i wypuszczaniu dymu. Tak może określę, takiego użyję opisowego tutaj stylu, stawiając kropkę albo trzy kropki. Myślę, że sprawa jest jasna. Wracamy do płyty. Płyty, która poza samym Trickim i jego obserwacjami, zresztą myślę dosyć intrygującymi tym razem, przynosi także przyjemność spotykania się z różnymi gośćmi. Przed chwilą Asia Argento wystąpiła w utworze, który za nami. Jest także utwór, którego zresztą posłuchamy za chwilę, zatytułowany When We Die, w którym pojawia się Martina Topley-Bird, doskonale znana i kojarzona z Trickim od najdawniejszych lat, od płyty. I to jest pytanie konkursowe dla tych, którzy naszą płytę tygodnia chcieliby wygrać i mieć ją na własność. 2, 2, 7, 3. Bartek czeka na poprawne wskazanie pierwszego albumu Trickiego, na którym pojawiła się Martina właśnie. Było to dosyć dawno temu, a Martina była wtedy bardzo, ale to bardzo młodą dziewczyną. Again. dosyć się trzeba wysilić, aby Martinę w tym utworze znaleźć. Znacznie łatwiej było na płycie debiutanckiej Trichiego, Maxine Quaye, gdzie utwory wykonywała no, w sposób wspaniały zresztą dla wielu osób, nie tylko z branży muzycznej, ale po prostu dla fanów. Pojawienie się Martiny i jej głosu, sposobu, w jaki śpiewała, to było objawienie. Poza oczywiście fenomenalnym debiutem Trichiego. To był rok 1995. Jako pierwsi poprawnie opowiedzieli o tym Krzysztof Zgrudziądza i Michał Zgliwic, więc płyta do was żegluje. Wczoraj też przypominałam o tym, że Trichi przyjeżdża do Polski na koncerty, które już niebawem w naszym wspaniałym listopadowym klimacie będą miały miejsce. Wczoraj też proponowaliśmy bilety na dwa pierwsze, czyli Początek w niebie w Warszawie, a dzisiaj zaproponujemy na dwa ostatnie, więc gdyby ktoś chciał przy naszej pomocy spotkać się z Trichim, to niech szybko się orientuje i dzwoni do Bartka 2 2 7 3. Wejściówki na koncerty Trichiego w Polsce do odebrania u Bartka, a my raz jeszcze zanurzmy się, raz jeszcze, bo przed tygodniem robiliśmy to w sposób długi i niezwykle przyjemny, w muzykę zespołu Lonker Sea. Thank you. Longer Sea w nagraniu nieco starszym niż te, które można znaleźć na ich najnowszej płycie, która była przedmiotem naszego spotkania przed tygodniem z Bartkiem Borowskim. Bardzo wiele osób pytało się, co to za zespół, co to za grupa. W sieci niezwykle dużo muzyki, której można słuchać, którą można nabywać, tak więc odsyłam tam. Longer Sea, polska grupa, są z Gdyni, a teraz prosto z naszego studia Agnieszka Obszańska. Dziś ruszamy na Bałkany wraz z fotografem Michałem Kortą. Teren. Kultura. Balkan Playground to album fotograficzny i jednocześnie wystawa, którą możemy aktualnie oglądać w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. To efekt podróży Michała Korty po tym regionie, który niespiesznie podróżując samochodem odwiedził 11 krajów, które na kilka miesięcy stały się jego domem. A dlaczego akurat Bałkany? Posłuchajmy. Nie wiem, może jest w tych rejonach, do których jeżdżę, jakaś nostalgia za czasami PRL-u. Chyba jest, bo jestem z tego pokolenia, które jeszcze pamięta tamte czasy i to mnie chyba najbardziej tam urzeka właśnie. Taki rodzaj partyzantki, ducha improwizacji, że nawet jeżeli się coś przewróciło, popsuło, to zawsze się to sklei, podeprze kijkiem i będzie działać. Taka siła woli, to jest fascynujące tam. Mówi Michał Korta. Ja gdzieś tam o Bałkanach wcześniej oczywiście czytałem, nie czuję się absolutnie specjalistą. Dla mnie ta podróż była bardziej takim jakby transem fotograficznym, w sensie ja od ponad 20 lat zajmuję się fotografią i realizowałem różne projekty w różnych miejscach, natomiast po raz pierwszy mam wrażenie, że udało mi się zwolnić do tego stopnia, że byłem w stanie podróżować naprawdę powoli i poświęcać wszystkiemu tyle czasu, ile chciałem, czyli jeżeli gdzieś mi się podobało albo coś mnie zainspirowało, to zostawałem tam odpowiednio długo, bez jakiejś gonitwy, że muszę gdzieś tam być któregoś dnia, miesiąca i tak dalej. No w ogóle po pierwsze można by zakwestionować, czy istnieje coś takiego jak Bałkany, bo to jest przecież konglomerat kilku państw w tej chwili. Łączy je historia, ale z jednej strony nie można tego wrzucać do jednego worka, bo przecież każde z tych państw ma swoją indywidualną kulturę i całą masę niuansów. I właśnie te niuanse Michał Korta starał się uchwycić swoim aparatem, budując opowieść o współczesnych Bałkanach. Subiektywną, pokazującą na pewno tylko wycinek, ale starającą się uchwycić atmosferę świata zawieszonego między przeszłością a teraźniejszością. Zobaczymy więc krajobrazy, wybrane, pozornie nieznaczące detale i najbardziej liczne w cyklu portrety. Tak, ja od wielu lat czuję się bardzo związany z portretem i to jest chyba moja ulubiona dziedzina fotografii. Ja przez wiele lat fotografowałem, robiłem portrety dla prasy, artystów i ludzi sztuki. No jakoś trochę mnie to może zmęczyło. W każdym razie od jakiegoś czasu coraz bardziej poświęcam się takim autorskim projektom. I to jest właśnie jeden z tych projektów, gdzie ja fotografowałem napotkanych ludzi, to brzmi banalnie, wiem, ale starałem się wybierać te portrety, w których jest coś więcej niż po prostu człowiek w otoczeniu. I jeżeli się przyjrzeć tym portretom, już tym wybranym na wystawie, tam w sumie jest 37 zdjęć na wystawie, nie wszystkie są dosłownie portretami, natomiast ja mam nadzieję, że również te zdjęcia, które nie pokazują ludzi jako takich, też mówią jednak coś o człowieku. Chciałbym, żeby to był kiedyś materiał dla etnografa albo antropologa, który będzie mógł takie zdjęcia przejrzeć i pracować nad nimi jako na materiale, który pokaże, jak wyglądali, mieszkali, żyli, pracowali ludzie na Bałkanach w 2014 roku. A jednym z często powracających motywów cyklu jest boisko do gry w koszykówkę. Jeden z symboli zachodzących przemian. To trochę to jest taki jakby drogą selekcji, wybrany jeden detal, przez pryzmat którego można pokazać szerszą rzeczywistość. Jedna z austriackich fotografek powiedziała kiedyś, że im bardziej pokażesz detal, tym bardziej opowiesz o ogóle. I to jest taki przykład, który akurat może opowiedzieć bardzo szeroko o charakterze i mentalności Bałkan i Bałkańczyków. Boiska. Kiedyś tętniące życiem, dzisiaj opuszczone i popadające w ruinę. To jeden z motywów przewijających się przez wystawę Balkan Playground. A ja zachęcam, żeby zobaczyć Bałkany oczami fotografa Michała Korty. Wystawa w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie trwa do 3 grudnia. A ja zapraszam. To była Agnieszka Obszańska. Na zakończenie pierwszej godziny Bad, Bad, Not Good. My friend lost his sister today. A week ago, the father passed away. Now she's got a headache, her sister's daughter. Be a mother,